srce moje na pragu ove sobe, u domu gde sam sebe spoznala. A nisu samo pare, gole i se pare, mnogo više priča ima. Prija, evo stiže mi ja da ti pokažem šta ima.